teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie podatek od napojów słodzonych, ma być elementem walki z otyłością. W Tczewie zatrzymano mężczyznę podejrzanego o oślepienie policjantów laserem. Moskwa przeznaczy miliardy na propagandę, alarmuje Unia Europejska. 100 litrów napojów słodzonych spożywa co roku przeciętny Polak. Z raportu NFZ-u wynika, że co roku 1400 osób umiera w wyniku nadmiernego spożycia napojów słodzonych cukrem. W resorcie zdrowia powstał projekt ustawy o opłatach zdrowotnych. Obejmuje on m.in. napoje słodzone, ale także tzw. małpki, czyli małe butelki z alkoholem. Celem tych działań jest m.in. walka z otyłością. Tak mówił w radio w Trójce w audycji za, nawet przeciw, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To, co my chcemy zrobić, wynika po pierwsze z rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, a po drugie też doświadczeń innych krajów, które prowadziły takie instrumenty i dzięki nim dysponują dodatkowymi środkami na ochronę zdrowia, ale przede wszystkim doprowadziły do tego, że spożycie słodzonych napojów istotnie spadło. Wprowadzenie opłat może doprowadzić do wzrostu cen napojów tego typu około 70 groszy na litrze. Zarzut uszkodzenia ciała może usłyszeć 23-latek z Tczewa, który oślepił laserem patrol policji. Dwóch funkcjonariuszy ma uszkodzony wzrok. Policjanci trafili do szpitala, ale zostali z niego już wypisani, mówi rzecznik tczewskiej policji, aspirant sztabowy Dawid Krajewski. Wczoraj przed godziną 20 policjanci patrolując ulicę Jedności Narodu zostali oślepieni wiązką lasera koloru niebieskiego. Natychmiast w to miejsce został wysłany drugi patrol policjantów, którzy zatrzymali 23-letniego mieszkańca powiatu tczewskiego, który miał przy sobie właśnie ten laser. Policjanci go zabezpieczyli, mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Będziemy czekać na opinię biegłego w zakresie właśnie uszkodzeń ciała u policjantów. Po ustaleniach wszystkich zostaną sprecyzowane zarzuty. Poszkodowanych przez 23-latka mogło zostać więcej osób. Policja prosi je o kontakt z czewską komendą. Zakończył się protest w schronisku dla zwierząt Sonieczkowo w Żarnowie I koło Augustowa. Wolontariusze i pracownicy schroniska sprzeciwiali się oddaniu psów do innego, większego schroniska w Radysach. Podopieczni Sonieczkowa pozostali w Żarnowie. Protest rozpoczął się 31 grudnia. Jak tłumaczy Marta Chmielewska, właścicielka Sonieczkowa, tego dnia wygasała umowa pomiędzy schroniskiem a gminą Jedwabne. Psy z Żarnowa miały trafić do większego schroniska w Radysach, które wygrało gminny przetarg. Jak zwykle na koniec roku było wysłane zapytanie ofertowe. Oczywiście znalazł się drugi kontrkandydat, czyli Radysy, które zawsze dają cenę poniżej kosztów utrzymania. No niestety gmina kierowała się tylko ceną i postanowiła w przeciągu paru godzin przerzucić do schroniska Radysy. Jedna z wolontariuszy się o tym dowiedziała, zamieściła post. No to się zaczęła cała lawina działających z nami, współpracujących z nami organizacji, żeby te psy jednak zostały u nas. Dzięki protestowi udało się zatrzymać psy w schronisku. Znajdują się teraz pod opieką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Koło tureckiej granicy zmierza do 250 tysięcy ludzi uciekających z prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii. Władze w Ankarze próbują zapobiec opuszczeniu przez nich terytorium syryjskiego. Syryjczycy uciekają z kraju, bo siły rządowe i wspierające je wojska rosyjskie nasiliły bombardowania ostatniej kontrolowanej przez rebeliantów enklawy, w której mieszka 3 miliony ludzi. W Turcji mieszka już prawie 4 miliony syryjskich uchodźców. Rosja przeznaczy w tym roku miliardy na propagandę. Unia Europejska ma skromniejsze środki, by odpowiedzieć na dezinformację. Ponad 1,3 mld euro Kreml chce przeznaczyć w tym roku na media propagujące jego punkt widzenia, które bardzo często przedstawiają zafałszowany obraz Unii Europejskiej. Z puli przeznaczonej na prokremlowskie media prawie 300 milionów euro otrzyma w tym roku telewizja RT i dawniej Russia Today, która nadaje w ponad 100 krajach. Niemałe wsparcie ma też agencja Sputnik, dostępna w ponad 30 językach. Tak, te informacje komentuje dr Martyna Bildziukiewicz ze specjalnej unijnej grupy zajmującej się walką z rosyjską dezinformacją. To jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo duże pieniądze, nie znamy ich skali, są przeznaczane na działania oczywiście w sieci. I tutaj mówimy na przykład o tak zwanej fabryce troli, która kilka lat temu jeszcze była takim lokalnym przedsięwzięciem, które miało wspierać kandydata w wyborach lokalnych w Petersburgu, działa praktycznie na całym świecie. A w Brukseli rosyjską dezinformacją zajmuje się kilkanaście osób. Ta dysproporcja jest opisywana jako walka Dawida z Goliatem. Unijna grupa do walki z rosyjską dezinformacją rozpoczęła pracę w 2015 roku bez żadnych pieniędzy, z trzema osobami. Teraz grupa liczy kilkanaście osób, a w tym roku jej budżet to 5 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca w całej Polsce, tylko na wschodzie chwilami się chmurzy. Na Pomorzu, wschodzie i w górach we znaki da się porywisty wiatr. Najcieplej w Kotlinie i Jeleniogórskiej do 8 stopni. Poza tym na zachodzie 5, w centrum 3, a na Podhalu 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym. Heavenly, Cigarettes After Sex. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne 16. już spotkanie z rodziną Średnickich. U Średnickich jak zwykle zamieszanie. Andrzej ma trudności z adaptacją w nowym miejscu pracy. Finalnie demoluje kilka samochodów. Wiadomo, nic tak nie uspokaja jak tak zwany dzwon, czyli odkształcenie geometrii pojazdu w kontakcie z innym pojazdem. Emil natomiast ląduje w sanatorium, w którym szwankuje kuchnia i zaopatrzenie w alkohol, co samo w sobie jest już dość deprymujące. Do tego nie ma ciepłej wody. Natomiast Lolek w pewnych kręgach zaczyna być znany jako Lolo. A zaraz po słuchowisku posłuchamy życzeń noworocznych w wykonaniu Andrzeja Brzeskiego. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 16. No to już po robocie dziś, Loluś. Co jest, panie Andrzeju? To ja, Loluś. Właśnie, panie Andrzeju, ja mam tylko prośbę. Loluś, to ja jestem dla ciebie po pracy, rodzinnie, a w robocie wolałbym jednak, panie szefie, pracownicy słuchają, autorytet tracę, a i dla pana zrobi się kwaśna atmosfera. To może Lolek po prostu? Nie. Ewentualnie Portos? Nie. Panie szefie, ostatecznie panie Leonardzie. Mam dla ciebie newsa. Uważaj, będzie szoczek. Już się boję. Spokojnie, it's a good news. W sobotę idziemy na bal. Jaki bal? Od razu jaki? No najpierw poproszę o wow. Wow, jaki bal? Mega bal. Impreza firmowa Multigold Prodexu. A co ty masz z Multigold Prodexem? Na razie nic. Ale bardzo mnie tam chcą. Ty wiesz, jak ludzie zabijają się o zaproszenie na tę imprę? A ja dostałem grzecznościowo. Najpierw w ogóle zadzwonili, czy ja chcę. No to chciałem. Ale ja tam nikogo nie znam. I o to chodzi, no, bo to jest bal maskowy. Częściowo. Co to znaczy częściowo? Kto chce, ten się przebiera. Ja na przykład chcę, a ty jak chcesz. Pomyślę. A za kogo ty się przebierasz? Za Krzyżaka. Mhm. To jest firma z kapitałem niemieckim, więc będzie im bardzo miło. Poza tym, no wiesz, to kostium tematyczny, od razu widać, że sprawa jest przemyślana. Wypożyczają taki kostium? Otóż nie, ale pomyślałem, a ile to roboty? Wezmę prześcieradło, prysnę sprayem czarny krzyż, no i najtrudniej będzie z hełmem, ale od czego ja mam brain? Wiadro. Ktoś mi wytnie diaksą szparę do patrzenia i już jestem kontur krzyżacki. No, widzisz to? Będziesz cały bal z wiadrem na głowie? Nie, no gdzie cały? Przecież muszę się napić. A do wiadra lał nie będę. Można przeszkodzić na chwilę? Przepraszam bardzo, ale nie mamy czasu. Ja też. Zatem króciutko. Potrzebna jest dycha na flaszkę. Konkretnie to wina. A gdzie pan widział wino za 10 zł? Są takie, ale ja ich nie spożywam. Pijam tylko z markowych winnic. Niemniej akurat brakuje mi dychy. To ile pan już uskładał? 8, czyli na tę część od denka do etykietki już mam. Brakuje tylko w górę do szyjki, bo bez szyjki nie wypiję. Ma pan tu 5 zł i na zdrowie. 5 mnie nie urządza. Innym razem wezmę. Miłego wieczoru, mimo wszystko. Strasznie ci menele, tylko jedna myśl, alkohol. Zaraz, o czym to mówiliśmy? Że chcesz pić na balu. Aha! A co pan mi tu daje? Szampan. Pierwszy dzień pracy mi minął, bo myślałem, że trzeba to huknąć szampanem. Masz jakieś szkło? Panie szefie. Powolutku. Najpierw podsumujmy dzień. A o czym tu gadać? 8 godzin strzeliło jak z bicza. W to można nalać? Moment. O tej Skodzie pogadajmy. No wielka rzecz. I tak była do klepania. Ale na drzwiach. A pan tak walnął o bramę, że tylny zderzak jest do wymiany. Po prostu pech. Jeszcze nie ma we krwi rozmiarów podwórka, ale to się obleci na jednym autokasku razem z drzwiami i reflektorem. Reflektor też? Tak mnie jakoś rzucił od bramy prosto na tego Forda. No my mamy jakiegoś Forda w naprawie? Nie, mówię o twoim. Stuknąłeś mojego Forda? Tylko w podproże. Istotne, że nikt nie uciekł. Sam mi szef powtarzał, że najważniejsi są ludzie. Ludzie są nietknięci, chociaż Waldek ledwo uciekł spod kół. Aha, i jeszcze taka prośba. W pracy to raczej proponuję do mnie, nie na ty, tylko panie Andrzeju. Napijesz się? No i nie wiem, z którą iść na ten bal. Luiza świetnie łapie kontakt z ludźmi, Ewelina nosi odlotowe ciuchy, Aśka... Uff, ma błędne piersi. Baśka miała fajny biust. Która Baśka? A nie, to tak mi się tylko powiedziało. Tamara świetnie szprecha po niemiecku, a tu akurat będzie tam dużo Niemców, no bo to jest ich firma. A z kolei Zosia nie pije. Przyjedzie samochodem i mnie odwiezie. No i bądź tu mądry człowieku, którą wybrać. A która dobrze tańczy? Bo to w końcu bal. Wszystkie. Znaczy, no, z wyjątkiem... tej, no i ta. Zaraz. Ach, ona też nie. No to chyba żadna. No to pójdź z tą, co ci serce dyktuje. Tak? To czekaj. Ewelina to tylko gada o szmalu. Aśka przyjdzie prawie goła, to wtopa kompletna. Luiza od razu kogoś pozna i zniknie. Zośka... no to drętwota kompletna i na dodatek weganka. A z Tamarą nie pogadasz, bo ona tylko by tak w language'ach. Chyba sam pójdę. O! Tata, cześć! Cześć! Jakie cześć? Tak wam wesoło, że aż cześć! Stało się coś? A zaraz musiało się stać? Jestem po prostu po ciężkim dniu pracy. Takie dziwne. Jak ci poszło? O, cynik, jak ci poszło? Może słabo poszło? To w końcu pierwszy dzień pracy, więc jeszcze nie mam rutyny. W dodatku ten twój Lolek, pan szef, to po prostu w pracy potwór. No, a żeś sobie braciszka wychowała. Tak mnie zdenerwował tą swoją osobą, że aż wóz stuknąłem. Rozbiłeś auto? Czyje? Kilka. A między innymi twojego Lolusia. Zniszczyłeś Lolka samochód, przecież ten Ford to jego oczko w głowie. Czasem zdarza się uderzyć i w oczko. Zresztą żadne zniszczyłeś, bo to tylko wgniotłem mu próg. Przesadza. W dodatku warsztat blacharski ma pod nosem, bo swój. No nie dość, że darmo sobie naprawi, jeszcze zarobi. Ale to jest taki człowiek, że mu nie dogodzisz. No, co innego, ten gość od Skody, no ten to już popłynie. To i Skodę rozbiłeś? Mówiłem, że kilka, ale wy oczywiście mnie nie słuchacie. Ja jestem jakiś śmieć, nul. No, to samo w pracy, jak i w domu. Boziu, kochany, i to twój pierwszy dzień. I pewnie ostatni. O, mądrala. Ostatnio to był zajazd na Litwie, a w pracy zostaje, warunkowo. Ale ten twój Lolek to zaraza. Wiecie co, ja już chyba sobie pójdę. Ja też. A gdzie wy się razem wybieracie? Jakie razem? O. Jakie razem? Ja idę spotkać się z Różą, poprosiła. A ty, Łukaszku, też idziesz do pani Róży? Skąd? Na kręgle jadę. Bo ojciec tam zarzuca, że gdzieś razem chadzamy. Słyszałeś? Na kręgle jedzie. A co ty, Dorotku, jakaś taka podenerwowana? Podsądny dzień. Jędrek samochód rozbił. No to pech. Ale nie widziałam, że wy macie samochód. Bo nie mamy. W pracy rozbił auto. W pracy? To pół biedy. A to fakt, że mnie pomyślała, że to pół biedy. Najważniejsze, że nikt nie ucierpiał. Trochę blachy. Trochę blachy, trochę szkła, trochę tworzyw, trochę bramy. W sumie nic. W sumie nic. A nerwów potąd. A ty też jakaś taka nieswoja. A bo Emil wyjechał wczoraj. W końcu dał się namówić. W końcu dał. Ale szopki były do ostatniej chwili. Nawet z pociągu chciał wysiadać. Z rozpaczy? Trochę z rozpaczy, trochę po gazetę. A gdzie on w końcu wyjechał? W końcu do Borowin z Roju. Do Borowin pojechał? A, to świetny kurort. W jakim sensie? W sensie zdrowia. Cisza, park, tężnie, siłownie. Na tężniach nabierze sił, na siłowni tężyzny. Ach, to słyszałaś, że tam cisza? Bardzo jest głośno o tym, że to ciche miejsce. Maila już dzisiaj przysłał, ale w treści smutnego. Jeszcze nie przywyknął, bo Jędrek w pracy miał dziś to samo. Chodź, chodź zresztą, przeczytam ci. Droga Różyczko. Droga z niemiłym Różyczko, rozczarowaniem, z niemiłym rozczarowaniem muszę ci donieść, że sanatorium to nie żaden wypoczynek, tylko ciężka charuwa. Bo przyjechałem, a już zgarnęli mnie na zajęcia. Najpierw kilometr przebieżki, potem drugie tyle z ciężarkami. Zanim zdążyłem zaczerpnąć tchu, już czekał mnie zabieg, konkretnie zimne bicze wodne. Następnie skromny obiad, właściwie parę kęsów. I to zaledwie drugie danie, a przecież wiesz, że przepadam za zupami. A po kolacji wielogodzinna zbiorowa gimnastyka pod okiem trenera. Sądziłem, że to ostatni punkt wczorajszej kuracji, ale gdzie tam? Jeszcze przed snem zaaplikowali mi pół godziny wspinaczki po ściance. W moim wieku spałem bardzo krótko i na twardym. Można zażartować, że miałem twardy sen. Ale nie jest mi do śmiechu, bo dziś od rana na czczo było obowiązkowe picie termalnych wód źródlanych. Nie wiem, czy długo wytrzymam ten reżim sanatoryjny. Tęsknię i całuję twój Emil. A jakby odjąć minusy, to są same plusy. Ale dyscyplina tam jak w wojsku. No to zmężnieje. O, no jak? Przeszło ci trochę? Przeszło, Emil postawił mnie na nogi. Jak Emil? Przecież on wyjechał. Maila mi przysłał. A, to czytałam. Czytasz maile do mnie? Jestem śledzony? Nie, do Róży przyszedł i mi pokazała. Róża przechwytuje maile do mnie? A skąd? Do niej przyszedł mail do Róży. Ty czytasz maile do Róży? Ten przyszedł do mnie. Zaraz otworzę ci. Drogi Aramisie, okazało się, że pobyt w sanatorium to żaden wypoczynek, tylko ciężka charuwa. Po pierwsze, w naszym domu kuracjusza nie ma bufetu, tylko trzeba gonić prawie kilometr do spożywczego. Przytargałem 2 sześciopaki na pierwszy etap, ale tak się zmachałem, że nieopatrznie postanowiłem wziąć prysznic. Oczywiście nie rozgryzłem systemu i poleciała zimna. Tak mnie potem telepało, że na stołówce wywaliłem tacę z obiadem. Mielonego podniosłem, ale wysysać rosół z wykładziny to już poniżej mojej godności. Dla ukojenia nerwów po kolacji udałem się na dancing z wodzirejem. Było uroczo, a niestety zgubiłem klucz od pokoju, a z uwagi na późną porę nocną nie działała recepcja. W tej sytuacji musiałem wspiąć się do okna porynnie, w moim wieku. Trudno, ostudziłem emocje piwem, ale z tym skutkiem, że usnąłem na podłodze. Można więc powiedzieć, że miałem twardy sen. Dziś przespałem śniadanie, ale tak mnie suszy, że już drugą godzinę siedzę przy kranówce. Nie wiem, czy długo wytrzymam. Ale dokładnie tego chciałem. Twój kolega Atos. No tak. To właściwie identycznie do niej pisał. Jotka w kropkę to samo. Ale zuch, chłopak, nie? Da, zuch. Że mu się chciało pisać dwa razy, zamiast kliknąć DW. Co? No, i jak wyglądam? Krzyżak. Dosłownie jak z krzyża zdjęty. Tobie wygodnie w tym wiatrze oddychać? Trochę paruje, ale da się wytrzymać. A myślisz, że mnie ktoś pozna? Mowy nie ma. Nawet głos masz jak z megafonu na dworcu. Opóźniony pociąg z Gdyni przez Tczew, Malbork i Ławę Działdowo wjeżdża na tor. To dobrze. Dobrze, że głos inny. Akurat bardzo mi pasi. No, a ty za kogo się przebierasz? Pójdę normalnie, w tej granatowej z dekoltem. A na twarz? Nic, normalnie. A tak nie może być. Jak bal maskowy, to maskowy, nie mogą cię rozpoznać. Przecież ja tam nikogo nie znam. A cholera wie. Ale przewidziałem, że nic nie zorganizujesz i załatwiłem ci maseczkę na twarz, patrz. Co to jest? Mam się przybrać ze słonia? To jest klasyczna maseczka. Prawdziwa maska wojskowa przeciwgazowa. Tylko filtr ci odkręciłem, żebyś mogła luźno oddychać. Przecież to fryzurę mi zniszczy. Nie zniszczy, tylko przemodeluje. Lulek, to ty? Pani Brygitka, bardzo mi przyjemnie. Ale jaka pani, Lolo? Przecież na ty jesteśmy. Pamiętam, był taki moment na Sylwestra, kiedy się trochę zapomniałem. Puśćmy to w niepamięć, pani Brygitko. Ale ja nigdzie nie puszczę, Lolo. Było mega i niezapomniane. I starczmy na ten temat. Co robimy, Lolo? Strzyżenie? Ja to osobiście proponuję ci manikur, bo całe rajstopy miałam pozaciągane. Szczerze mówiąc, ja tylko do siostry. Ale ja nie mam siostry. Mojej siostry. A, do szefowej. Na zapleczu jest, ale poproszę. Pani Doroto! Pani Doroto! Szefowo! Lolo do pani! O, cześć, Lolek. Cześć. A ty co tu? Musimy porozmawiać na osobności, dlatego przyszedłem tu, a nie do was. Żeby bez Andrzeja. No to chyba czuję, o kim będzie. No dobra, rozmawiajmy. Brygitko, możesz nas zostawić samych, bo my tu z bratem musimy w cztery oczy. Ale jasne, ja mam swoją robotę, no to tak jak mnie tu w ogóle nie było. Dorota, jest problem. Z Jędrkiem? Właśnie. Chodzi o pracę? Dokładnie. Widzisz, trochę mnie rozczarował. Mnie też. Ale to już było dawno. Nie radzi sobie z robotą. No wiem, ale zrozum człowieka, pierwszy dzień. Poszedł bardzo zestresowany. No wiadomo, debiut. Ładny debiut. Potłukł 4 samochody. Matko Bosko, 4? Mnie mówił, że 2. Chociaż czekaj, nie, powiedział kilka. Zwracam mu honor. Powiedz, co ja mam robić? Przepraszam, że się wtrącę, ale Lolo. Ja mam dzisiaj wolny wieczór, to może najpierw jakaś kolacja? Tylko uprzedzam, że ja na noc robię się głodna i żre jak duży pies. Może wróćmy do tematu Andrzej. No trudno, wróćmy. Przyjrzałem się też jego umiejętnościom. Niepotrzebnie. I on niestety ma 2 lewe ręce. No ma. Przecież ja to wiedziałam od dawna. Już przed ślubem było jasne, że ma 2 lewe. Ale mnie drań oszukiwał, że jest mańkut. Też kiedyś miałam jednego mańkuta. Dobry był w te klocki, tylko w łóżku leżał odwrotnie. Ojca nie ma? Na mieście. Od rana jeździ. Tramwajem? Nie, Elką. Wziął jazdy doszkalające, żeby sobie przypomnieć manewry. No ale mów, jak było wczoraj na balu. Z którą w końcu poszedłeś? Z Pauliną. No, od razu tak planowałem. A to ta, co mówi po niemiecku, czy ta goła? Nie, to ta, co zna karate. A po co ci karate na balu? A zawsze się może przydać, w razie ktoś mnie zaczepi. No, a jak było? No, w sumie fajnie, no. Ale nudy. Taniec, drink, całowanko, taniec, drink, całowanko. No, a potem już tylko drink, całowanko. A na końcu już tylko... Całowanko? Nie, drink. A, ta nudy. Jeden był tylko moment fajny, jak świrów wyprowadzali. Świrów? No, odlecianych. Krzyżak ze słonicą. Co? Facio się przebrał za rycerza krzyżaka, ona za słonicę. Pewnie nadragowani. Ona nawet niezła laska z figury. Była w takiej granatowej sukni, coś jak Magda miała kiedyś. Lolek, to ja Andrzej. Ja trochę w sprawie zawodowej, to mogę mówić Lolek, czy muszę szefie? W niedzielę możesz, Lolek. No to jest pytanie. Czy jak ja ci nagonię klientów, to mam z tego jakąś prowizję? Pogadamy. Czyli rozumiem, że tak. I teraz druga sprawa. Czy ja im mogę powiedzieć, że ty dasz im zniżkę? A co to za szkody? Obtarcie. Jeden to Kia, tak po drzwiach poszło, a drugi Opelek, to już trochę grubsza sprawa, bo jeszcze był słup. Ale wózek dobrze ubezpieczony, bo to nauka jazdy. Jak przerwiesz szloch, żeby wziąć oddech, to mi szybko powiedz, co się stało. Mamo, ile ja się wstydu najadłam. Na balu? Na balu. Bójka była? No ale żeby. Miał być bal przybierańców. A się okazało, że tylko ja się przebrałam i Radek. Radek uczepił się prezesa tej firmy i zaczął mu wychwalać. Zgadnij kogo? Ciebie? Wstyd. A nawet wiocha. Żeby mnie, siebie, że jest taki Radosław, bardzo zdolny, warto w niego inwestować i tak w kółko. W końcu przegiął, ten prezes się wkurzył, wezwał ochronę. A którą miałaś sukienkę? Tę granatową. Ochrona kazała pokazać zaproszenie i okazało się, że jest lewe. Lewe? Radek pożyczył od kogoś i skserował. No i wywalili nas na oczach wszystkich. Jaki wstyd. On był w kostiumie krzyżaka. Byłaś tam? Był to 16 odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota, Hanna Śleszyńska, Andrzej, Paweł Wawrzecki, Magda, Karolina Bacia, Łukasz, Mateusz Weber, Róża, Elżbieta Zającówna, Emil, Marian Opania, Lolek, Wiktor Zborowski, Radek, Krzysztof Szczepaniak, Brygida, Angelika Kurowska, Menel, Krzysztof Jaroszyński. Muzyka, Zbigniew Stelmasiak. Opracowanie muzyczne, Agnieszka Szwajgier. Realizacja akustyczna, Paweł Szaliński. Reżyseria, Krzysztof Jaroszyński. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Nie myślcie sobie, panie, panowie, że to jest ładne, co się świeci i jest nowe. Tę prawdę poznał już każdy dzieciak, co wypił Pepsi i na Marsa nie poleciał. Więc mój przechodniu przyspieszony zwolnij krok, bo chcę ci życzyć na ten raczkujący rok. Starego kumpla, który zawsze cię zrozumie, starego drzewa, co pod twoim rośnie domem, starego wiersza, który wciąż na pamięć umiesz, starej ulicy, co choć szara, to znajoma, i starej żony, która obiad ci upichci, wiernego psa, co oczy ma ufności pełne, bo z wszystkich rzeczy, co się w nowym roku przyśnią, najmocniej grzeją te sprawdzone i niezmienne. Po obcych piętrach głupio się pętasz, z kieszeni wypadł dawny życia elementarz. Nikt nie odróżnia piekła od raju i nawet ci, co odlatują, to spadają. Więc mój przechodniu, nim cię porwie fala zła, ja w nowym roku życzę ci każdego dnia. Starego kumpla, który zawsze cię zrozumie, starego drzewa, co pod twoim rośnie domem, starego wiersza, który wciąż na pamięć umiesz, i tej ulicy, co choć stara, to znajoma, i starej żony, która obiad ci upichci, starego psa, co oczy ma ufności pełne, bo z wszystkich rzeczy, co się w nowym roku przyśnią, najmocniej grzeją te sprawdzone i niezmienne. Kiedy nad nowym w zachwycie piejesz, pomyśl, że nowe też się kiedyś zestarzeje, lecz choćbyś ugrzązł po szyję w błocie, będziesz się wspinał na sam czubek po łakocie. Gdy po wspinaczce, mój przechodniu, lecisz z nóg, to ja ci życzę, byś się zawsze chwycić mógł.

Anita Van Fleet w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek klub UKF, małpa.polskieradio.pl. A przed nami prośba pana Mariusza, prośba o Jacka Savolettiego i piosenkę Written in Scars. City running wild. To był Jack Savoretti w muzycznej poczcie UKF. A za chwilę utwór, który graliśmy w Sylwestra w muzycznej poczcie UKF. No a to specjalny utwór na specjalny dzień. Chciałbym poprosić bardzo o taki utwór bardzo na czasie w tej chwili, bowiem myślę tu o kompozycji grupy ABBA, Happy New Year. Bardzo piękny utwór, zawsze kojarzy mi się z początkiem roku. I chciałbym go zadedykować wszystkim słuchaczom Trójki, a w szczególności Paulince z Krakowa.